Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakam Urmak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Cemil, bu hafta Amerikan müziği yapıyoruz. Tam Amerikan hard rock, Amerikan rock, Amerikan hard rock oluyor. Yani bu müziği zaten sevdiğimi hep söylemişimdir bu programda. Hani nasıl sen bana punk dediğinde aman Allah Ömer, hani tamam sevdiğim türleri de punk'ın çıktı. Ondan sonra şeyde de fazla büyük fanlardan değilimdir. İşte adını söyle, progresiflerinde böyle hani çok modernlerinde de. Hani müzisyenleri dinlerim ama müziği fazla zevkle, evet, zevkini çıkaramam diyeyim. Ama American Hard Rock'ın iyisi çok güzel olur. Yemede yanında yaptınız. Aynen. Yani bu programda da gerçekten sırf Amerikalılar da değil. American Hard Rock derken örneğin iki tane Almanımız var. Ondan sonra evet, evet, vallahi Amerikalılardan daha iyi. Ama zaten Amerikan müziği derken artık Amerikalı tabii dünya müziği oldu bu dediğin gibi. Dünya evet, müziği oldu. Avustralya'dan müzisyenlerimiz var. Ama tabii girişimiz bu tarza oldukça yatkınlaşmaya başlayan yeni tarzın, daha geçen programlarda konuştuğumuz Christian Rock'ın evet, önderlerinden biri Casting Crows grubu. Ama bu albümde biraz Christian'dan sanki. Yani gene bir sürü mesajı var burada da ama olay şu, yani bir kere adamlar 1999 yılında kurulmuş Casting Crows ve o zamandan beri çıkardıkları her albümle bir kere çoğunluğu altın veyahut da platin almış. Bu arada albümün içindeki müzisyenler de kendi dallarında evet, bir sürü evet, ödül alıyor. Özellikle solist Mark Hall aralarında artık en öne çıkan elemanlardan biri. Mark Hall dislektik yani çok geç okumayı öğrenebilmiş. Bunun yanında bayağı bir arkadaşları tarafından da dışlanmış, zor bir çocukluk geçirdiğinden dolayı işte kendini daha dine vermiş. Dine vermiş kendini. Çok güzel, sen gayet güzel, ben de nasıl söyleyeceğimi düşünüyordum. Yani daha dine yatkınlaşmış diyecekken kendini dine vermiş ve bu duygularını da bir müzisyen olarak Casting Crows'da dile getirdiğini her zaman söylüyorsun. Ama bu albümde sanki biraz uzaklaşıyor gibi hissettim. Şimdi burada dediğin gibi 8 tane bir kere bu albüm daha bir akustik olsun evet, diye evet, şey yapmışlar. 5 adamdan 2 de kadından oluşan bir grup bu. Yani vokal açısından çok şeyler gerçekten genişler. Genişler, derinler. Çünkü kadınlar da başka bir şey derinlik katıyor. Erkek sesiyle kadın sesi beraber söylediği evet, zaman bayağı boyutlu bir, dediğin gibi birçok şeyi, gamı kapıyorsun. Bu iyi bir şey yakalayabilirsen, tarzı yakalayabilirsen şey oluyor. Yani çok insanı tatmin eden bir vokal performansı oluyor. 8 tane daha önceki yaptıkları şarkıların akustik versiyonlarını yapmışlar. 2 tane de yeni şarkı koymuşlar. Şimdi senin dediğine geleceğim. Haklısın. Yani bu adamların tarzları daha işte elektro gitar, işte evet, klavye ağırlıklı müzik. Şimdi burada akustiğe dönünce müzik bir değişime uğramış. Aynen. Ve şey olmuş. Yani aslında çok ilginç. Mesela ben daha önceki albümlerini de dinledim. Hı hı. Yani akustiğe dönünce daha rock olmuşlar. Daha rock oluyor değil mi? Daha şey. Evet. Daha oturaklı, çünkü daha ne oluyor? Rock müziğe ne oluyor? Yakın. Evet. Yani ne oluyor? Çünkü şimdi bu adamlar hiçbir zaman bir metalci veyahut da bir hard rockçı evet, gibi bir şey yazmıyorlar. Aynen. Yani işte bütün gitar da yerinde, klavyesi de yerinde. Bir kere rhythm section hiçbir zaman ön plana çıkmaz. Daha çok vokallerle kendilerini anlatmaya çalışıyorlar. Zaten bir kere, yani albüm baştan sona bir vokalist albümü. Hı, tabii. Yani vokaller yazılmış, onun üstüne akorlar, serpiştirilerek müzik yani oluşturulmuş. Sonra işte bas davul kaydı demiş. Yani o kadar kalıp belli ki vokal evet, melodileri, armoniler. Zaten şey de bu değil midir? Kilise müziği de bu değil midir? Evet, aynen evet, böyledir dediğin gibi. Hatta aynen, yani bir arkada bir kilise orgu vardır. Üzerine ama zaten kilise müziği tek sesli evet, müzikten ortaya çıktığı için. O evrildiğinden yani, doğrusu. Kontrası sonra uyguladılar falan, fıstık din dışı müziklere doğru evrilince uygulandı. Ama din hala kilise müzikleri gerçekten hani altyapısına baktığımızda o son derece basittir. Basittir, son derece düzdür. O düzdür. İlk dönemki halini hala korurlar. İşte bu hala bunu duyuyorum ben dediğin gibi yani vokal bazı müzik yalnız arkada elektrik değil de akustik enstrümanlarla şeyi çalmaya başladıklarını dediğin gibi bir yukarı atmak zorunda kalmışlar enstrümanların aynen, gücünü. Aynen. Ve dediğin gibi daha canlı bir albüm olmuş. Ama bu şey de çok zordur bakmayın hani yani bir gitarist olarak söylüyorum. Şimdi elektro gitar çalan müzisyenlerin elektro gitar albümü yapan müzisyenlerin akustik gitar albümü yapmaları çok kolay değil. Evet. Akustik gitar çalmak başka bir teknik. Bambaşka bir teknik değil mi? Başka bir çalım tarzından oluşur. Yani bunu en iyi yapan hani Guns Roses'dır, Patience'lar, Mansions'lar. Tesla da çok iyi. Tesla'dır. Tesla çok iyi. Var iyidir. Yani evet. Hani birkaç yani grup ama de... mesela Aerosmith'li şeydi yapamaz. Skid Row yapmaz Skid böyle. Skid Row yapamaz hani. Yani onlar elektro akustik hani çalarlar. Yani slow parçaları öyle yorumlarlar. Hoş güzel bir laf atayım araya. Mesela Nirvana'nın rezil bir akustik şeyi vardır. MTV denemesi vardır. Something in the way mi? Vallahi hiç bilemiyorum. O parçayı hiç unutamıyorum. Unplugged diyorsun sen. Unplugged işte neyse abi yani bu akustik yani öyle Nirvana severler taparlar adam ölmeden önceki son kaydı. Ama mesela ama... orada da davul tonu öyle güzel tonlanmıştır ki. Ama abi hayret... o tonlama yani dediğin evet, gibi yani. O işte bir teknoloji harikası. Aynen, adamlar aynen, arkalarında aynen. Bütün şeyi almışlar, prodüksiyonu almışlar. Ama çalım tabii ama yani abi yani o müziği akustik dinlemek kadar büyük bir işkence. Örneğin bir Eric Clapton yani albümde vardır, falan akustik. Şey değil mi? Sound var. Tabii hani abi. Yenilikçi bir şey var. Örneğin Eric Clapton gitmiş bir Leyla'yı yaptı. Ağzımız bir karış açık kaldı. Adam çünkü öttürüyor akustik gitarı. Yani inanılmaz bir hakimiyet, inanılmaz bir şey ki evet. Elektro gitarist. Aynen. Ama öbür taraftan yani örneğin şey de rezildir. Pearl Jam'in de Unplugged'ı kötüdür yani. Bunlar hani öyle hatta onun bazı kayıtları da yayınlanmıştır. Hataları vardı. Tekrar kaydedildi falan. Eminim. Hatta ben hadi bir tane daha atayım da Unplugged'da ondan sonra şarkıya girelim. Def Leppard'ın Unplugged'ını dinlemeye çalıştım ki çok iyi gitaristler yani Phil Collins iyi gitaristtir. Ama kolay işte. Olmadı. Aynen. Olmuyor aynen. Ömer. Olmuyor. Ya hem parçalar yani. Da olmuyor aynen. Hem de yani şey. Aa, öbür tarafta da gidiyorsun Tesla'nın Five Man Acoustical Jam'i dinliyorsun. Tesla'nın gitaristlerine zaten. Yani. İkisi de birbirinde yani. İnsan değil onlar. Evet gerçekten akustikte daha da bir adım ileri atıyorlar şeylerini, gitar yeteneklerini. Neyse Casting Crows'a dönersek güzel olmuş. Yani açık söylemek gerekirse bu grubun ben diğer albümlerindeki elektrik versiyonlarını dinlemektense bu akustik versiyonlarını dinlemeyi tercih ederim bu şarkıları. Evet katılıyorum. Giriş şarkısı American Dream'i seçtik. Bütün şarkılar birbirine benziyor albümde. Bu tarzı seviyorsanız öyle sözlere de fazla takılmıyorsanız Casting Crows gerçekten iyi bir akustik albüm yapmış. Evet. Tavsiye ederim. Dinleyelim. All work, no play may have made Jack a dull boy, but all work, no guy has left Jack with a lost soul. But he's moving on full steam, he's chasing the American dream. He's gonna give his family the finer things. Yeah. Not this time, son, I've no time to waste. But maybe tomorrow we'll have time to play. And then he slips into this new BMW and drives farther and farther, farther away. 'Cause he works all day and tries to sleep at night. Tells them things will get better, or better in time. So he works and he builds with his own two hands, and he pours all he had in a castle made with sand. But the wind and the rain are coming crashing in. Time will tell just how long this kingdom stands. will his kingdom stand? Now his American dream is beginning to seem more and more like a nightmare with every passing day. Daddy, can you come to my game? Oh, baby, please don't regret another wasted weekend and they are slipping away. 'Cause he works all day and lies awake at night. He tells them things will get better, just take a little more time. So he works and he builds with his own two hands, and he pours all he has in a castle made with sand. But the wind and the rain are coming crashing in. Time will tell just how long his kingdom stands. But will his kingdom stand? Used to say whoever dies with the most toys wins, but if he loses his soul, what has he gained in the end? I'll take a shack on the rock over a castle in the sand. Now he works all day and cries alone at night. It's not getting any better, it looks like he's running out of time. He works and he builds with his own two hands, and he poured all he had in a castle made with sand. But the wind and the rain are coming crashing in. Time will tell just how long this kingdom stands. Well, his kingdom stands. His kingdom stands. All they really wanted was you. All they really wanted was you. Evet, şimdi de senin pek beğenmediğin canlı performansını Michael Schenker'a geldik. Evet, evet. Esasında keşke gelebilseydin. En son Michael Schenker konseri çok iyiydi, Michael Schenker Group. Ben solisti beğenmedim, işin ilginç. Dougie White beni bayağı hayal kırıklığına uğradı. Dougie White'ın da şimdi bir albümü var aslında. Fena da değil. Evet, Dougie White iyi de vokalist ama olmamıştı. Yani özellikle UFO'ları söyleyemiyordu. Ama Dougie White diyordum ya, hani canlı da biraz şeydir. Ama Ömer Scorpions'ları cadır söyledi. Şeylerde gitti güme. UFO'larda gitti. Yani o şeyi yapamıyor. İşte sen de dersin ya, Miles Kennedy'de hani çok çıkıyor. Evet. Yani şeyi alamıyor, altı alamıyor. Aynen. Öyle bir sıkıntısı oldu sahnede Dougie White'ın da. Michael Schenker zaten benim her zaman Michael Schenker'ın çalıştığı en iyi vokalist olduğunu söylediğim Gary Barden'la bu akustik projeyi yaptı 2008'de. Ve gerçekten yani biz bunu nasıl atlamışız ya? Ya Ömer, ya işte akustik programlarda gene önümüze geliyor. Geri dönünce hani yani, dedim. Şimdi Michael Schenker'ın esas bir tane çok efsanevi bir şeyi vardır. Akustik ne derler, albümü vardır. 92'deki Nightmare, The Acoustic MSG diye Macaulay ile yaptığı. Hiç beğenmem. Çok kötüdür. Macaulay'ı da iyi bir vokalist olarak saymam. İşte gerçek Michael Schenker akustik albümü budur. Evet. Ben de varlığından haberdardım. Sayende öğrendik. Bana böyle bir şey var dedin Cemil, şunu dinle dedin, oturdum ve gerçekten harika olmuş. Buradaki şarkıların hiçbirisi Michael Schenker'ın hiçbir albümünde yok. Yok. Aynen. Hepsi yeni şarkılar. Harika yazılmış. Bir tek işte sözleri anladığım kadarıyla biraz aceleye getirmiş Gary Barden, hızlı hızlı yazmış. Hani birazcık böyle artık tekrar ediyor yani, böyle hani şarkılarda konular böyle biraz hani. Ama burada bir metal grubunun, yani daha doğrusu hard rock metal grubunun nasıl akustik çaldığıyla alakalı bir şeyi, örneği görüyoruz. Kesinlikle. Mesela bir önceki grup daha country, daha rock yani kayıt yapan bir gruptu. Aynen. Daha... Şimdikinde daha metal, daha hard rock yapan bir grubun aradaki ne kadar farklı aslında baktığımızda. Çok hani değişik şey, dediğim hem gibi. Hem tonlaması, hem şarkıyı, söyleyiş tarzları. Yani vokalistin burada tek bence şeyde kaldığı nokta, hani benim zorlandığını düşündüğüm nokta, normal hard rock vokalisti gibi söylüyor. Evet. Yani zaten dediğin gibi hard rock vokalisti. O zaman da diyorsun evet. Akustikte biraz şey kaldı. Yukarıda kaldı. Çünkü akustik gitarla tuşeyi vermen ve çok zor. Zor. Aynen. Yani uzatamıyorsun da. Uzatamıyorsun da ve hani yani pop yapamıyorsun, dolduramıyorsun. Evet, evet, bir sürü bir şey evet, var. O sıkıntı var. Şimdi bir hard rock vokalisti de pop'un üstüne çok güzel tane tane notaları oturtturup söyler. Yedirir gider hani, ama şimdi burada her şey açıkta kaldığı için orada biraz bende şey uyandırdı, hani zorladığını düşündüm. Biraz Bon Jovi dinlemesini tavsiye edebilirdim hani bu albümü kaydetmeden önce. Uzata çünkü, uzata diyorsun. Aynen, böyle nameli uzata, nameli. Yani ama Şenker çok iyi çalmış. Hani Şenker manyak. Çok iyi. Vokal de çok iyi bak. Bariton söyleyip sonra zaten Gary Bard de çıkabiliyor. Evet, evet, Gary Bard'ın iyi bir vokalisttir. Ben bunu dinlerken şeyi hatırladım. Keşke bir Richie Blackmore'da böyle bir Richie Blackmore girse. Knight'la şimdi güzel bir albüm yaptı aslında. Candice Knight'la evet, evet, karısıyla. Evet, karısıyla. Blackmore's Knight'tı değil mi o grubunda? Evet, yeni bir albümleri var onların. Onu bakalım da çalalım ya. Fena değil. Çalalım. Ben ki hiç beğenmem biliyorsun. Evet, hani Blackmore's Knight'ı ben de beğenmem o tarzı. Ama fena orta değil. Çağ müziği. Güzel yani 70'lerin havasını yakalayacak Allah bazı Allah, parçaları ilginç. Var. O zaman tamam. Onu unutmayalım evet, da. Evet. Bayan vokalların ağır olduğu bir... Bu arada bayağı geliyor. Geliyor değil evet. Mi? Bayan önümüzdeki vokal. Haftalarda çalabiliriz. O zaman bir bayan vokal programı yapalım. Bir de şey programı yapmak istedik. Onu da unutmayalım. Zannedersem çok yakında bir şey ne programı yapalım demiştik. Gitarist programı yapalım evet. Demiştik. Herhalde onu önümüzdeki hafta falan yaparız. Olur. Ondan sonra da bir vokalist programı yapalım ama vokalistler de efsane vokalleri. Tabii, tabii ki canım. Şimdi yani vokalisti onları yaptığını... böyle araya sokuşturmak güzel oluyor. Yani, yani işte orada şeyimiz biz nasıl az konuşacağız da nasıl çok çalacağız orada i̇şte, bir sıkıntım var. Bir David Coverdale koyalım. Bir Ronnie James Dio koyalım. Bir İki şey tane koyalım. Parçayla bitirelim programı. Robert Plant koyalım. Bir şeyler yapalım. Evet, Shankar Bard'ın akustik projekten Gypsy Lady 2009'daki albümleri Lost'a parçalarının adı. Dinliyoruz. I'm lost, what can I do? Your love, I knew then was true. We came in some trace of the past, returning the answers at last. My heart's confirming my fears. All I see on your face are my tears. No place for my anger to show. So hidden, you'll never know. Lost in my memories, high on a hill, watching the clouds start to play. Woman, still losing my mind. Oh woman, forget all we left behind. You never knew the face were unkind or so true. You filled up my life in one day. I'm begging you, come back to stay. Lost in my memories, high on a hill, watching the clouds start to play. twisted, what have we done? Şimdi de Scorpions'ın müthiş davulcusu, hatta Michael Schenker'la geldi, beraber dinledim. Evet. Herman Rarebel müthiş bir davulcu. Bir kere yani canlı gördüğünde de adamı şey yapıyorsun. Adam her bir notayı, her bir vuruşu sayıyor Murat beni andı Ömer. Yani gerçekten etkilendim. Francis Buchholz bas ve davul, Herman Rarebel. Yani Scorpions neden uçmuş gitmiş, neden evet. Müthiş bir şey. Orada anladım Schenker'ın arkasında çaldıklarında canlı. Şimdi Herman Rarebel bir akustik projeyle karşımızda. Herman Rarebel and Friends diye çıkmışlar. 12 tane Scorpions parçası. Çünkü bu adam bir de şarkı da yazdığında 12 tane Scorpions şarkısında imzası var. Yani şey de söyleyeyim, yani Loving You Sunday Morning de bu adamın imzası var. Passion Rules the Game, Rock You Like a Hurricane. Evet. You Give Me All I Need benim çok sevdiğim bir şarkıdır. Dynamite, yani Love Is Blind, Arizona, bunlar Another Piece of Meat. Ama şey diyebilirim mesela, kendine özgü bestelerle çıksaydı daha hoş olabilir. Ha, ama şimdi, yani Scorpions'tan artık kurtulmak gerekiyor. Ya, abi para orada, para orada. Şimdi ya, bir de çalıştığı vokalistlere bak. Ama bu artık akustik projeyi. Ama çalıştığı vokalistler de manyak. Tabii tabii abi. Yani o vokalistlerle yani, çalışmak için Scorpions parçaları söylemen lazım. Aynen. Ama bence mesela çok güzel bir proje olmuş. Davul tabii önde. Önde tabii. Biraz hani evet, akustik evet. Müzik için biraz ters köşe bir durum ama yani güzel değil mi? Güzel değil mi? Güzel olmuş. O alttaki verdiği ritimler biraz R&B şeyi var, ruhu var. Açıkça dinlemek, hani söylemek gerekirse hem dinlediğinde o şeyi alıyorsun. Yani biraz pop davuluna yaklaşmış ki adam hani cayır cayır harcak çalan tabii, bir davulcu. Şey gibi çakıyor yani, çivi gibi çakıyor. Böyle. Ne derler, çekiç gibi çakıyor mu derler. Çivi ama gibi o trampeti iyi tonlayınca da gerçekten ne çekiç güzel, gibi yani. Beynine yiyorsun. Yes, vallahi hem de nasıl. Şimdi bir 2001'de Scorpions'un da Akustika diye bir şey olmuştu. Onlar da Scorpions şarkılarını işte doğal olarak onlar da dememde bir garip oldu değil mi? Ama Scorpions kendi şarkılarını. Öyle ilginç ki yani bu tarz gruplarda gitaristler ayrılıyor, bilmem neler evet, ayrılıyor. Evet, onlar kendi Scorpions parçalarını yorumluyorlar. Aynen, Scorpions evet. Kendi parçaları tekrar yapmıyor, gidiyor başka grubun şarkılarını yapıyor bakın filan diye. Ama Scorpions'un işte akustik projesi vardı 2001'de. Oradaki hiçbir şarkıyla üst üste çakışmıyor hemen hemen. Yani bir ya da iki tane şarkı tekrar var. O açıdan da hoşuma gitti. Çünkü o projeyi beğenirim. Şimdi burada Michael Voss. Bu Michael Voss'u da şeyden hatırlarız belki. Biz seninle şeyle konuşmuştuk değil mi? Michael Schenker'la konuşmuştuk. Evet, hatta evet, evet. Michael Voss bunun arkadaşı. Birkaç tane Michael Schenker albümünde vokalistlik yapmış. Bu adam resmen inanılmaz bir çevresi var. Paul Shortino ve Johnny Joel ile Tony Martin ile Herman Rarebil'i tanıştıran Michael Voss. Bobby Kimball da eskiden 2007'deki projesinden tanıyormuş. Bu John Parr da İngiliz. Bu evet, da evet. Quiet Riot'ın solisti. Bizim çalacağımız şarkı When Passion Rules the Game'i söylüyor. Harika bir ses. Ben John Parr'ı tanımazdım. Şimdi bu şarkıda John Parr dikkatimi çekti. Oturup dinleyeceğim bu adamın Quiet Riot albümünü. İşte Dougie White zaten Michael Schenker'la çalışıyor. Oradan biliyorlar birbirlerini. Gary Barden'la da tanışıyorlarmış. Evet. Böyle inanılmaz vokalistlerle. Harika bir, evet, güzel Scorpions bir albümü olmuş. Aa, Scorpions albümü tabii canım. Yani ve ilginç yani Love Drive'dan, Animal Magnetism'dan. Schenker de gelseydi bari tam olsaydı. Aa, dediğin gibi şeyleri, gitarları da Schenker. Valla yapabilirdi çünkü şu anda beraber çalışıyorlar dediğim gibi turluyorlar. Böyle bir şey de olabilirdi valla. Ama bu daha önce kaydedilmiş tabii, daha önce şey yapılmış bir projedir. Doğru, bu herhalde bir 2010'ların başına gider. Şöyle bir baktım, Herman Rare bir şey gibi değil. Yani çok fazla da bu kadar şarkıya imza atmasına rağmen çok fazla albümü de yok. Yok. Yok yani şey değil. Ama bir davulcu sonuçta ne kadar olabilir? Ama ilginç yani Scorpions'da bak bu kadar şarkıda bir şekilde bir imzası da varmış. Yani onun için üretkenliği pek hani... Orta düzey sürmemiş diyelim. Veyahut da belki de adam yazdıklarını beğenmiyor. Olabilir. Olabilir. Dinleyelim. Herman Rareber and Friends'ten Acoustic Favor albümlerinin ismi. Passion Rules The Game'de parçaların adı. Evet, John Parr iyi bir vokalist. Gerçekten değişik bir sesi var. Bu adamın bir de nasıl derler artık, bir stüdyo albümü, sanki stüdyo albümü değil yani, normal bir albümde dinlemek yani, elektrik gitarlarla. Distortion istiyoruz biz. Quiet Riot'ın albümünde bir dinlemek gerek. Evet, şimdi Seventh Heaven programımıza birkaç kere konuk oldu. Bu adamlar Chicago'lu bir grup. Evet. Zaten o bölgeyi domine eden. Tam domine ediyorlar. Dediğin gibi Amerika'da hani bölgesel ya şeyler, grupların bazıları o bölgelerde çok şey yapıyorlar. Örneğin bu adamlar 1985'te kurulmuşlar ama 90'daki bir albümden sonra 2000'de bir başka albümleri, evet, 2003'te evet, de başka albümleri olmuş. Bir yılda 250 show çalıyorlarmış Ömer. Zaten belli. Yani yaptıkları müzikten sadece canlı grup olduğu belli yani. O kadar hani canlı çalınıyormuş gibi de albüm kaydetmişler ki o havayı evet, alıyorsun. Evet, değil mi? Yani şey var, bir böyle bir samimiyet ya, var. Evet evet, bir de altta çok gitar kaydedilmediği zaman bilin ki zaten parçalar doğru sahnede oluşturulmuş. Yani 5-6 tane gitar altta falan olunca hani belli ki o stüdyoda düşünülmüş bir parça. Aynen. Ama daha temiz, daha düzgün. Konserde yapılmış her şey parçalar. Geldi, her şey geldi. Olduğu zaman bilin ki sahnede çıkmış parçalardan. Parçalar. Şeyde yaparlar değil mi? Bir de sound checklerde falan. Tabii, tabii. Büyük gruplar tabii, öyle aynen oturturlar şarkıları. Ya kaç tane mesela eski grupların şeyleri vardır. Biri işte New York'ta kaydedilmiştir parçanın. Biri albümlere bakarsın. Biri Londra'da kaydedilmiş. Mesela aralı parçayı çıkarmışlar. Hadi kaydedelim falan. Sonra işte bir tane mixajcıya verirler. Sonra da mastering yapılır. Albüme konu. Hop diye girer. Evet. Yani Seventh Heaven'da işte böyle hayatı sahnede geçen bir topluluk. Hatta 30 tane şarkı, 30 songs in 30 minutes, 30 dakikada 30 şarkı gibi böyle değişik şeyleri de var. Anladığım kadarıyla kes yapıştır medleyleri de var. Bu albüm için 60 tane şarkı yazmışlar ve 12 tanesini seçmişler. Yani zamanımızı oldukça geniş kullandık diyorlar. Kullanıyorlar. Yani 2003'ten beri 10 yılda bir albüm çıkaran bir grup olduğu şey yapı. Yani şey, anladığım kadarıyla bunlar birazcık da böyle sahnede şarkıları, o senin dediğine geliyor olay esasında. Bir de sahnede yapmak şöyle bir artısı var. Yani seyirciye dinletiyorsun ve tepki iyi oluyorsa. İşte zaten olay o. Yani zaten onu düşünüyorum ben de. Yani dediğin gibi sahnede bir şekilde oturuyorsa şarkı ve sahnede bir şey alıyorsa. Sinerji oluşturuyorsa. Aynen, bir övgü alıyorsa albüme de giriyor. Ne bağladım albümün ismiyle de yalnız ha. Evet doğru, sinerjiye doğru. Albümün adı Sinerji, doğru. Yani ama bunlar da anladığım kadarıyla sahnede çalabilecekleri şarkıları böyle daha bir koyuyorlar. Yani o konuda gerçekten seninle hemfikirim. Yani orta üst sınıf, ortanın biraz üstü bir grup diyebiliriz aslında. Biraz Bon Jovi'ye de kaçıyor tabii hani müzik tarzı. Radyoda olarak çaldırmak bunların dertleri. Chicago'da radyolar beğenip de bunları mainstream rock dedikleri o kategoride girebildiler mi kurtarıyor grup zaten. Aynen. İki tane şarkısı çalıyor. Seventh Heaven zaten o civarda da çok iyi tanınıyor. İki tane daha fazla kulübe çalıyor. Haftanın iki gecesini doldurup cebine daha fazla para koyuyor. Bu aynen kadar da basittir aynen yani bu işin aynen hesabı. Aynen. Aynen. Evet, Seventh Heaven'ın Synergy albümünden We Live Life Young'da şarkı. Arkamız. Summer, şimdi de her programda başımıza gelen evet. Bir grup var kardeşim. Bunun hakkında bir şey bulamadık. Söylememize girişebilir. Grup mu? Kişi mi? O da belli değil. Yani esasında yani ne olduğu belli olmayan biri var. Avustralyalı bir arkadaşımız. Dion. Sen yine Avustralyalı olduğunu bulmuşsun. Evet evet. Süper. Avustralyalı olduğunu biliyorum. Ondan sonra Bon Jovi'ye, Bryan Adams'a ve Def Leppard'a benzediğini de dinleyerek şey yaptım. Güzel multi-layer böyle şey vokaller var. Evet. Klasik zaten Bon Jovi. Koruslarında hani böyle antemik olduğu zaman antem tarzı, o zaman da zaten bu müzik tarzı. Ama Avustralyalı bir şeye göre baktığımızda kesinlikle tipik çok değil. İlginç. Kesinlikle tipik bir Avustralyalı çok müziği. Çıkmadı yani. Evet. Yani bu daha dediğin gibi. Yine kısa da benzettim ben biraz ama hani onlar tabii daha pop. Tam pop ayarıdır. Yani. Onlar yani. U2'nun. Hani... Çok işte güzel söyledi yani bak U2 evet işte orada onu yakalarım çünkü U2 çok nevi şahsına münhasırdır. Inexus da tam nevi şahsına münhasır bir grup. Yani hani tipik bizim dinlemeye alıştığımız Avustralya müziğinden kayar çok. Evet Inexus gibi bir Avustralyalı grup da dinlemedik daha. Hiç yok. Dinlemedik. Yok. İşte bunlar yani, da ona benziyor biraz. Yani, o şeyle solistin vefatıyla evet. Zaten Inexus da tarihe karıştı. Tarihe karıştı ama aynı zamanda da dünyanın en ünlü grubuna dönüştü. Evet, evet. Ondan önce çoğu kişi dinlemezdi, bilmezdi. Aynen doğru söylüyorsun. Dediğin gibi adamın da adını bir türlü hatırlayamadım. Genelde ben söylerim de. Neyse gelir. Hungate mi, David Hungate miydi neydi bir şeydi. O konuda haklısın. Inexus iyi örneklerinden biridir. Avustralya'da değişik bildiğimiz Rose Tattoo, AC/DC, işte Airborne'un yeni grupların şey... Şimdi bu tarzın, bu American Oriented Rock tarzını iyi beceren Avustralyalı olarak Dion Byman'ı şu an elimize aldık. Bunu yakalamamız bence büyük şans. Evet. Ömer bence bunlara benzer başka gruplar da vardır Avustralya'da fakat vardır. Bize ulaşmıyor. Aynen. Yani, ya da yerel kalıyorlar tabii. Yani, çünkü çok ordiner, çok sıradan yani Avustralya'nın dışına çıkamıyor ama öteki adamlar... tarzlarını çok çok iyi yaptıklarından dolayı Avustralya'nın dışında da yani bu hikayesini de anlatmıştık işte mesela Airborne. Yani nasıl Avustralya tarzı o hard rock metali AC/DC tarzı hard rock'ı blues bazlı hard rock'ı yaptıklarında nasıl önce İngiltere'ye daha sonra Amerika'ya atladıklarının hikayesi güzel bir örnektir yani. Bütün dünyaya pazarlanmış çocuklar, gencecik adamlar. Evet, evet. Yani bu grupta çok çok iyi American Oriented Rock ama Avustralya'nın dışına çıkması çok zor. Zaten hakkında bir şey de bulamıyoruz. İşte American Oriented Rock'ın da artık hani şeyi eksisi miyadı mi doluyor, diyelim. Miyadı yani miadı da olmuyor aslında. Biz hala çok seviyoruz. Bizim gibi ya festivaller falan da oluyor ama ya baktığımızda para getiren bir müzik tarzı değil. Müzisyene de para kazandırmayınca nereye kadar albüm yapacak? Bakalım işte gideceğim ben en güzel Avustralyalılar. Hatta bir tane en arada güzel Kanada, Avustralyalılar. Avustralyalılar nereden çıktı? Avrupalılar doğru Avustralyalılar. En güzel Avrupalılar bir de Kanadalı da var. Hermes da var. Sıkı bir şeye gidiyorum, konsere gidiyorum Kasım'da. O benim için güzel. Poodles'ı dinleyeceğim ya. Evet. Poodles. Abi, Poodles. Ve son albümde. Canlı da beğenmeyebilirsin. Olmayabilir mi diyorsun aynı şey? Çünkü tek gerçekten. Ya çünkü. Evet. Yani orada inanılmaz sonra. Bir albüm. Son albümlerine oturdum Poodles'ı dinleyeceğim diye dinliyorum. Yani gerçekten çok çok iyi bir çok albüm. Konuyu dağıttım farkındayım ama yani. Çok cilalı. Yani dediğin gibi pırıl pırıl alet. Yani ses. O... Yani bak en iyi hani glam grubu Motley Crue vardır. Ki onlar cilanın cilasıdır ama altyapıya baktığında mesela davul, bas ve gitar tonları o kadar cilal değildir. Sahne şaşaları vardır yani ham bir ses. Hayır, bir de konserleri iyidir adamların evet dediğin gibi ya bir şey bir ham ses vardır. Şimdi Poodles'u dinlediğim zaman yani o kadar çok uğultu dönüyor ki müziğin etrafında. Dikkatli dinle albümü. Yani böyle derin. ses üstüne ses. Evet. O yüzden şey. Orada ben bakalım uzaklaştırıyor beni. Yani gerçek sesten uzaklaşınca. Bakalım canlı nasıl çıkacak dediğin gibi o şey olacak. Canlıları konser görüntüleri var bende hani konserlerinden. Olmuyor mu diyorsun? DVD'ler. Ben çok beğenmedim. Bakalım. Ama iyi gruptur. Son dönemde çıkmış en iyi glam gruplarından. Steve Newman'ı göreceğim. Oliver Hartman'ı göreceğim. Newman yeni albüm çıkardı. Newman'ın yeni albümünü ben merak ediyorum çok. Onu çok dinlemem güzel. Gerek gitmeden çok önce. Güzel. Adama yazdım. Orada görüşelim bira içelim dedi. Bana cevap yazdı. Seni hatırladım. İsterim ben de görüşelim. Abi yani arkadaşlarla bira içeceğiz. O zaman içelim o zaman. Evet. Dion Byman sanatçının veyahut da grubun adı. Evet. Smoke and Mirrors albüm adı. Bunu da bayağı rastlamaya başladık bu isme de. Evet, evet. George Lynch de en son albümü bu. Here I Am'de bir Whitesnake göndermesi mi desek? Orada da öyle bir şey. Bon Jovi, Whitesnake, Billy Moon, Def Leppard. Aynen. Bryan Adams göndermesi. Dinliyoruz. I try my best to make you notice, but you just turn and walk on by. You don't know the way you're making me feel. I just want you here, walking side by side. Here I am. About you, the way you move, the way you smile. I must admit I'm captivated, and I've been waiting for a while. I'm lost for words when you are near me. You're in my head, you take my breath away. Evet, sırada şimdi de bir gitarist var, Gary Howe. Massachusetts 1960 doğumlu, 93'ten beri solo albüm çıkaran bir arkadaş. 91-92'de de Heavy Bones grubuyla iki albümü var. Peki şeyin hikayesini biliyor musun? İlginç bir hikayesi var. Söyle. Jackie Lee ayrıldıktan sonra Osborne'la 88 yılında bir yani gruba girmek için... Ha, deniliyor mu? Deniliyor mu? Deniliyor ama Ozzy Osbourne Zakk Wylde'ı istiyor. Ha, Jackie Lee'den sonra. Evet, Jackie Lee'den sonra Zakk Wylde geliyor ve arada arkadaş şey oluyor, surf rockçı oluyor zaten. Surf rockçı aynen dediğin gibi daha rock and surf style gitaristi. Ya ama şöyle düşündüm. Yani kesinlikle olmazdı, ona katılıyorum. Yani Zeke Wild varken hani Jackie Lee'den sonra yani Gary Howe daha blues. Weinstein'in yani hani zaten acayip bizim blues'a kaymış abi bu ne? Evet yani evet, adam ama o zaman da blues'dur kesin. Evet, gerçi tam gençlik dönemi glam'e yatkınlığı da olabilir tabii, hani heavy metal'e glam'e. Ama yine de blues altyapısı sağlam bir arkadaş. Yani olsaydı da ilginç bir Ozzy Osbourne birkaç albümü dinleyebilirdik diye de içimden geçmedi evet, değil. Yani ne kadar katkıda bulunurdu. Şimdi Ozzy de öyle bir adam ki abi yani. Abi ne bileyim şimdi Weinstein'i dinledik hani o 95 aha yılındaki albümünde. Şey Adrian Vandenberg yazmış diyorsun aynen blues rock'ı. Ki şu anda ressamlık yapıyor. Gitaristlik namına hiçbir şey yapmıyor. Öyle mi? Baktığımız değil ama inanılmaz blues gitarist. Hani o albümde evet, neler evet yaptı. O döktürmüş. Yani Ozzy Osbourne'a blues söyletmek, blues albümü yaptırmak da ilginç olabilirdi. Ben isterdim. Abi, bence yani Zach Wilde'ı yemiş olurduk tabii arada ama. Yok yok. Zach Wilde gerçekten bir tarafa. Benim şu anda obsesyonlarımdan biri o oldu. Zach Wilde'ı canlı artık seyretmek. Ben de istiyorum. Yani kaçırdığım tek müzisyen Zach Wilde'dir. Yani hala canlı seyredemediğim, merak ettiğim tek müzisyendir. Herkesi seyrettim. Avrupa'ya da çok gelmiyor bu arada. Abi gelmiyorlar. Amerika'da kalıyorlar adamlar. Yani onun için o büyük eksiktir. Neyse, Gary Howe Deja Blues diye bir yeni albümüyle şimdi 2013'te karşımızda. Yani acayip blues var burada. Yani hatta böyle bir şarkı dinliyorum aklıma Derek Trucks Band geliyor. Little Feet geliyor, Black Hawk Arkansas, Marshall Tucker Band geldi. Allman Brothers'ı bile hatırladım yani. Gerçekten tam bir şey olmuş. Hatta Albert King'in klasik şarkısı Born Under a Bad Sign'ı bile yapmış. Evet, evet. Don Nick's klasiğidir Going Down'ı yapmış. Yani gerçekten coverlar da var. Biz Got to Believe'i seçtik burada da. Tesla'nın gitaristi Frank Hannon'la. Aynen. Frank Hannon da yani gerçekten tam okullu bir gitaristi. Her şeyi bu kadar doğru, bu kadar şey yapan bir gitarist de azdır. Böyle alaylı bir gitaristle harika bir ikili. Ama zaten bu Tesla'da tarz odur. Hani gruplar ya da gitaristler birbirlerini çok severler evet, zaten. Evet, evet. Yani alaylı ile çalmak başka bir şeydir. Değil mi? Heyecandır. Değil mi? Yani alaylının da bu kadar hani teknik adamla çalması da başka bir heyecandır. Çünkü hep birbirlerini böyle hani şey yarış halindedirler yarış, ya. Bayrak verip ötekini koşturup ötekine aynen veriyor. O yüzden hani hep bu tarz hani sahnede de karşılaştığımızda ilginç deneyimler ortaya çıkıyor. Evet işte bu Frank Hannon'la da güzel bir örnek bu Got to Believe. Dinleyelim ki iki tane daha grubumuz var. Şunları aynen da çalalım diyeceğim. Umarım zamanımız yeter. The words I said, 'cause I can't live tomorrow. Ozzy ama Osbourne için. Ama döktürmüşler. İkisi de döktürmüş. Ama ikisi de çok yetenekli adamlar. Yani gerçekten çok yatkınlar buna. Ama senin için kıpır kıpır değil mi? Ozzy Osbourne'u böyle Osbourne'da istiyorsun. Ozzy şöyle bir vokal yapsa şuna diye içimden geçmedi desem derim. Dirty Work Avustralyalı grup. Gene Avustralya'ya döndük. Ya ne kadar ilginç işte. Bu gene bir sıkı bir The Black Crowes benzeri. Avustralya'dan çıkıyor. Ama AC/DC'den kurtulmuşlar. Ama hem AC/DC'den kurtulmuşlar hem de memleketlerinde bu adamlar fazla beğenilmiyor. Bu adamlar sürekli Avrupa'da turda. Yani tamamen kendi memleketlerinde, Melbourne'de vesairede tanınmıyorlar. Avrupa'da son derece tutuluyorlarmış. Southern Blues Rock diyorlar ki müziklerine, ki ben %100 katılıyorum. AC/DC ile uzaktan yakından en ufak bir şeyleri yok. Yani Chris Robinson ile Rod Stewart karışımı bir vokalist Sean Brown çok hoşuma gitti. Bu arada klavyeci Emil Warner da yani tam Amerikan boogie tarzına uygun o şeyiyle ne derler vokal nereden çıktı klavyesiyle gerçekten Dirty Work'e değişik bir hava katıyor. Ama iş tabii ki her zaman gitaristlerde bitiyor. Gitarist zaten ikili. Şarkı yazarı her şey, şey o. Tabii yani. Gitarist Luke Tice. Evet yani burada harika şarkılar var. İşte Speechless. Ben bir kere çalacağımız şarkı Black Crow'dan Remedy'ye acayip benzedi, hatırlattı. Sweet Sensation Aerosmith'i acayip hatırlattı. Be Home and Alive Neil Young demişim. Herhalde Black Crowes'ın beraber müzik yapsa Neil Young böyle bir müzik olurdu demişim. Böyle notlar almışım. Dirty Work bunları bana aldırdığına göre demek ki albümü de beğenmişimdir. Evet. Çünkü o kadar çok dinliyorum ki üst üste Dirty Work şu anda hafızamda tam yok ama Speechless'ı çok iyi hatırlıyorum. Black Crowes sevenler bu şarkıyı yutacak şu anda. Çünkü Remedy'yi seven bir müzisyen veyahut da bir müzik sever olmadığını düşünemiyorum. Değil mi? İyidir. İyidir. Yani Black Crowes'un en güzel şarkılarından biridir. Bakalım Dirty Work Feed the Fiction albümünden Speechless de hoşunuza gidecek mi? Evet ama son parçamız bu. Öyle mi? Evet, süreyi de yetiştiremedik mi Robert Tepper? Peki. Yetiştiremedik. Ben bir nasıl türlü şarkıyı anons edemedim. Araya sıkıştıramadık. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu hafta bu kadar. Haftaya solo gitaristlerle ilgili programla karşınızdayız. Evet hadi bakalım. Şimdi karar vermiş olduk. Haftaya solo gitaristler çalalım. İyi geceler. Cause you left me speechless. I was just a fly, fly, fly on the wall. Left me speechless. When they tried to dance, dance, dance, dance, they called me. So maybe I'm not with you in a ride, but you know where life is away. You know where life is away. So many constellations, you know what's you left me speechless. I was just a stop, stop, stop on the wall. Left me speechless. When they tried to dance, dance, dance, dance, they called me. 'cause you left me speechless.